Què llegim? Doncs us recomanem el llibre Teixint el tapís de l'amistat, el nou llibre de Victòria Cardona, una alenada d'aire fresc, obre una de les principals relacions humanes, un text dedicat a l'art de fer amics i de conservar-los. Victòria Cardona, professora i orientadora familiar, ens proposa en el seu nou llibre els millors camins per fer-nos dignes de l'amistat dels altres i perquè els altres siguin també part important de la nostra vida. L'autora connecta la bona amistat amb un resultat directe, la nostra pròpia felicitat. Teixint el tapís de l'amistat és una obra que també ens dona eines, lectures, pel·lícules, sèries, perquè pares i avis puguin assessorar els fills o els nets en una feina que, si acaba sortint bé, els marcarà tota la vida. Aconseguir bons amics, fer amistat duradores, recíproques i, per damunt de tot, fidels. Tenim la possibilitat de triar, sense fer gaire esforç, la persona o persones en qui poder compartir l'amistat. I això no passa cada dia. La generació d'empatia en els altres, la generositat i l'agraïment, el bon ambient familiar, la bondat, la sinceritat i la discreció, la comprensió i el saber escoltar són valors presentats per l'autora com a fonamentals per aconseguir l'amistat dels altres i per conservar els nostres amics i amigues durant molts i molts anys. Teixint el tapís de l'amistat de Victòria Cardona, editorial Meteora, són 160 pàgines i a un preu de venda al públic de 16 euros. A Ferrer